Evet, Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi programı devam ediyor. Bir söyleşimiz var programın başında ve dün de sizlere söylemiş olduğumuz gibi İstanbul'daki konser vermek üzere Türkiye'ye gelmiş olan Marta Mavroide Trio'nun burada olması vesilesiyle gruptan iki kişi burada beraberler, onlarla konuşacağız. Öncelikle kendisi burada, Marta Mavroide ve Yorgos Venturis bizlerle beraber. Welcome to Istanbul. Thank you for having us here. Yes, welcome to Istanbul. It's very nice that we have here now with you after your music. Evet, Marta Mavroide Trio kooperatifte bu akşam bir konser veriyor. Yarın ve gitar kafede de. Evet, gitar kafede olacaklar. Evet, Kadıköy'de bir konserleri olacak. Ondan önce onları ağırladık. Elimizde iki albüm var. Ondan da parçalar duyacağız. Biri Trio'nun yeni çıkan albümü. Diğeri de esasında bir süredir internette de hakkında birçok şey yazılmış olan The Garden of Rilla isimli Mavroide'nin kendi albümü. Evet, onların müziklerini tanıtmak istiyoruz ve tanımak istiyoruz esasında. Dolayısıyla çok da lafı dolaştırmayalım. Evet, bu arada yeni albümden bir parçayla başladığımızı belki hatırlatmak lazım. Portaki isimli bu sene yayınlanan albümden Balos isimli parçayı dinledik. It's your composition, I think, your boss. Yeah, yes. Let's talk about the music that we just heard. What was that and the album? Can you talk about a little bit? About the song? Or? About the song and the trio's album, maybe. Yes. The song, it's like I am from Paros. It's an island, like in Kyklades, and it's some Balos. It's a traditional dance. Yeah, it's Balos is a traditional dance. Mm-hmm. So it's kind of that's what where I was inspired to write something like that, and. Also, and I want to write something for the trio. It's like a song that we need in pieces for the trio, so the it was a try. Yes. It's a traditional tune, but with new concept. No, it's not concept. A traditional tune. It's my tune, it's but, your tune, yeah, but I thought of the traditional form or something like that. Yorgos'un esasında doğduğu yerden Balos, geleneksel müziğinden ilham aldığı bir parça ki zaten ismini de oradan alıyor. Trio için de bir şey yazmak istedim dedi aynı zamanda. Trio için yazdığım bir parçaydı. Geleneksel değil, benim kendi bestem ama bir şekilde o geleneksel müzikten de ilham alıyor. Yes, Marta, since when you are playing with Yorgos? With the trio you mean, or with Yorgos? The trio is like a year old, maybe less. Mm-hmm. But with together with Yorgos and Yanis, we have been playing in different combinations. We know each other for many years. For many years. Mm-hmm. But the trio as a trio is like a few months old. Bir seneden beri trio varmış. Aslında Yorgos ve şu anda kendisini konuk etmediğimiz grupta davullardan sorumlu olan Yannis'le uzun zamandır birlikte çalışıyoruz dedi Marta. Fakat trio dediğim gibi bir senedir varmış sadece. Marta, let's talk about your musical life. I want to inform the audience and inform us also about your musical journey. Since when you were engaged with music? Well, and Balkan music in particular, maybe. Okay, so I started music at 12. I went to a music high school in Athens, and then I specialized on folk music, Greek folk music. But my teacher also played the saz, so I started listening to Turkish music since like I was 13 or something. And then when I was 18, a tape came to my possession of my father. My father was a radio producer, actually, and he was an ethnomusicologist. And he did radio shows with folk music, and he had a show for Balkan music. And I got the tape from his radio show, and I got stuck listening to it. And this is where my love for Balkan music began. And then I started studying. This is which tape? You talking about? So I got a tape from my father, who was a radio producer. He had a show for on folk music, and he had a show for Balkan music. So I got the tape from his show and started listening to it. 12 yaşından beri esasında müziğin içinde. Ben burada evet nasıl başladığını sordum müziği, onu da söylemek lazım. Müzikal hayatını sorduk Marta'ya, ilk sen sordu daha doğrusu. 12 yaşında başlamış esasında Atina'da müzik eğitimi veren bir okulda zaten devam etmiş. Sonrasında da Yunan geleneksel müziğiyle ilgileniyormuş zaten özellikle ama sazla da ilgileniyormuş. 13 yaşından beri evet. Evet, hocası saz çalıyormuş zira. 13 yaşından beri Türkiye'den müzik örnekleri de dinliyorum dedi. Bir de babası sayesinde de bu biraz oluyor. Kendisi aynı zamanda bir radyo programcısıymış ve de müzikologmuş. Ondan aldığı bir teyple birlikte bu müzik genel olarak geleneksel Yunan müziği ve Türkiye'den müzik örneklerini dinlemeye ve ilgilenmeye kaset başlamış. Kaset galiba. Evet, kasetten kaset. Bahsediyor. Evet. And then was there a decision for you to go straight in studying music? What kind of decision was that? Graduating from this school, I had already specialized in music, and then with the social sort of instruction, go to university, and musicology was the closest you can get because we don't have a music academy, we don't have higher education in music, and especially in folk music. I mean, now we do, but back then we didn't. So I embarked on the musicology / ethnomusicology journey, which. Finished last year, thank God. I quit the ethnomusicology program, and I'm really happy about this. So, and why is that for? How much time do we have? So, Evet. İlk sen dedi ki peki yani müzik olarak kariyerin yani profesyonel olarak çalışmak. Müzikle devam etmek, müzik çalışmak nasıl bir karardı? Niye böyle bir şeyle devam ettin dedi. Zaten Marta'da bir şekilde zaten müziğin içindeydim. Yunanistan'da akademi olmadığı için müzikle ilgilenen ve bir şekilde üniversiteye gitmelisin gibi bir baskı olduğu için de toplumda müziğe ne yakın vardır diye düşündüm ve etnomüzikoloji okumaya başladım dedi. Geçen sene bitmiş sanırım bu arada. Bırakmış. Evet, bitirmiş evet galiba. Evet, çok da fazla ayrıntıya girmedik o konuda. Maybe you can continue. No, actually, so the music was in your life since your childhood, as you told. But there's another process, academic process. How how academy was helping you, or was that helping you to not? To make any progress. Mm-hmm. It was helping me in one way and really put taking me back on another level. It was helping me on the level of like thinking about music because you know you always think about what you do and if you're mm-hmm. playing music you always have a theoretical sort of view on what you're doing and musicology and ethnomusicology even more sort of deepened my way of thinking about music mm-hmm. and its social impact, its political sort of you know message that you can get through music, and so I can say that you know in that respect ethnomusicology sort of I found something in ethnomusicology that was reverberating in me. But on the other hand, academia means a lot of reading, a lot of writing, a lot of not time. Listening to music, not playing to music. So I had to spend many, many years and much time away from, you know, the act of playing music. Mm-hmm. And that cost me a lot. İksan şu soruyu sordu. Yani akademiyle de ilgileniyorsun ama bir yandan çocukluğundan beri de müziğin içindesin zaten. Akademinin herhangi bir yardımı var mıydı bu müzik açısından senin hayatında iki temel açıdan bahsetti esasında Marta. Bir yandan başka bir seviyeye taşımanı sağlıyor tabii akademi dedi. Yani bir şekilde müziği düşünmek, teorik bir bakış açısı sağlamak. Müzikoloji okuduğun zaman da sosyal ve politik olarak da müziğin içinde nasıl oluşturabilirsin, bu bağları nasıl kurabilirsin bunu sağladı bana müzikoloji dedi. Ama bir yandan da okumak ve yazmak gerektiriyor akademi dediğimiz şey. Bu da biraz çalmak ve dinlemeye geri plana atıyor. Şimdi son zamanlarda da bu çalmanın içine daha çok girmek istiyorum ve giriyorum evet. diye özetleyebiliriz. And now you have more time to now perform. Now I have all the time. you have all the time. And let's talk about the present then, present time. So you are playing since very long time, but how is your practice in the daily life? You play often together, or just you're just walking on the different paths, and then there are crossroads on it. I don't know how. What could you say? That is well, the routine of a musician always involves practicing on one's own. So you're stuck in a room practicing, but. Yeah. And that's creative in a way too, because you always have to find, you know, with yourself some things about music. But the really creative thing is when we get together to rehearse and to jam and to play. Yeah. And the actual gig, the actual concert, is also part of the creative process where we do things that we hardly ever do because of the setting, because we have people watching us and stuff. So, but yeah, it's through rehearsals that we build the true, pieces. Yes. And Yorgos, how was music was taking part in your life? Well, I didn't ask that question to you, but maybe we can also. Belki önce bir çevirebiliriz. I can translate okay. Just a little bit. Çalmak için artık daha çok zamanım var dedi İksel. Marta da zaten okul bittiği için tabii ki de artık sürekli çalıyorum dedi. Çalışma tarzının trio olarak nasıl olduğunu sormuştu İksel. Yani ne aralıklarla çalıyorsunuz? Marta da şu cevabı verdi. Müzisyenin rutini zaten genel olarak bir odaya girip pratik yapmaktan ibarettir. Ama asıl yaratıcı olan şey bu odanın içinde işte yaptığınız provalar ya da bazen seyircinin önünde çalmaktır. Konserlerde de bu tip gigler içinde biz de yaratıcı olma imkanını buluyoruz dedi. Ve Yorga'ya sorduğumuz soru evet. Esasında evet Marta'yla da konuştuk ama ikisini de ağırlıyorken burada evet. Onun da esasında müzikle olan bağlantısını merak ettim. It's clear that you have your father radio producer engaged with folk music, all this tape and everything. For you, so when did it start, the influence of music? Can you say something about that, or just... I liked music from, you know, very young, but I liked listening, and I always wanted to play an instrument. Mm-hmm. So when I was like about 15 or 16, I took a guitar and then I started doing this only. Doing this only. Yeah. Why did you decide to come to Turkey? Who invited you? I'm just curious. It was Nazlı, actually. Nazlı. The first contact. Yes, yeah. The first contact. There are special concerts since 1 or 2 months in Kadıköy. For a Greek. Yeah. Yes. Yes. For Greek musicians. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. For the parenthesis. Yes. İlk sen zaten programın başında Marta'nın müzikle olan ilişkisinden bahsetmiştik. Tabii triyodan bahsederken triyonun iki elemanından biri yanımızda olduğu için Yorgos'a da sordu aynı soruyu. Senin müzikle ilişkin nasıl başladı diye. Zaten çok genç yaşından beri müziğin içindeydim, yani dinleyici olarak içindeydim dedi Yorgos. 15'inde de eline bir gitar almış ve o zamandan beri de bırakmıyor esasında. Hala çalmaya devam ediyor. Gitar kafe aracılığıyla bu arada Türkiye'ye gelmişler. Evet, o da Nazlı aracılığıyla. Bu akşam Kooperatif'teki konserleri var. Sonra da Kadıköy'e geçecekler. Evet. Yani akşamki konserden önce Marta Mavroli Trio'nun konserleri. Bütün bundan onlardan önce de konuk ediyoruz. Topluluğun iki üyesini hiç müzik dinlemedik. Zaten biraz da kaybolduk galiba söyleşinin içinde. Ama bu söyleşinin tam olarak amacı bu esasında müziğin daha fazla ulaşılabilir olmasını sağlamaktı. O yüzden ufak bir ara verelim. Çok gevezelik ettik. Evet, ikinci parçayı dinleyeceğiz. So the main theme of the show was to present your music, but I didn't just stop to ask silly questions, but it is now the time to hear some music. So what is your suggestion for the next piece? Let's listen to Kopanica Dama. Evet, ufak bir aradan sonra geri burada olacağız.